استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. بحرمة سيد المرسلين. قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem müminler, bugünkü dersimizi geçen hafta üzerinde açıklamalar yaptığımız ayet-i ilahiyenin devamı olarak düşünmüş olmamıza rağmen tabii elektriğin kesik olması, zamanın da pek azalmış bulunması sebebiyle istediğimiz gibi, planladığımız gibi olmayacağı ortaya çıktı. Bazen evdeki hesap çarşıya uymaz dedikleri gibi, çeşitli sebeplerle gördüğünüz gibi, istediğimiz şekilde programımızı icra edemiyoruz. Ama her şeye rağmen gelmişiz. Allah'a hamdolsun camideyiz, Rabbimizin evindeyiz, onun huzurundayız. Elbette yine ezan-ı Muhammedi okunana kadar az veya çok, öyle veya böyle sohbetimizi devam ettireceğiz. Hak Teala rızasından rahmetini ayırmasın. Maksadımız onun rızası. Bir kişi de olsa sohbet edeceğiz. 100 bin kişi de olsa sohbet edeceğiz. Burada mühim olan sayı değil, sırası, sayısı önemli değil, Rabbimizin razı olması önemlidir. İnşaallahu Teala onun rızasına talip insanlar olarak her şarta, her duruma, her zarurete, her sıkıntıya rağmen Allah'ın yolunda yürümeye, koşmaya, çabalamaya, çırpınmaya devam edeceğiz. Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Kardeşler, müminler. وَلَكَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ. Ne güzel ayet-i kerime. Beni Adem. Allah'a hamdolsun ki bizler hepimiz neyiz, kimiz diye soru sorulsa Beni Adem'iz cevabını vereceğiz. Hepimiz Beni Adem, yani Hazreti Adem'in çocuklarıyız. Asıl babamız, atamız, ceddimiz Hazreti Adem ile alakalı. Kur'an-ı Kerim Beni Adem diyor insana. Adem'in çocukları diyor. Bu çok mühim bir sıfattır. Hemen sorayım size. Hazreti Adem kimdir? Hazreti Adem'in sıfatı nedir diye sorulsa ne cevap vermeniz lazım? Bir kardeşimiz söylesin. Peygamberdir. Ya. Demek ki temelde, esasta insanlar olarak bizler hangi sıfatı taşıyan bir zatın çocukları oluyoruz? Siz söyleyin. Peygamber. Temelde bir peygamber var. Demek ki temelimizde, mayamızda, esasımızda, kökümüzde peygamber sıfatını taşıyan Hazreti Adem var. İnsana bu gözle bakmak lazım. Hazreti Adem. Çünkü Kur'an-ı Kerim bize ne diyor? Beni Adem diyor. Ya beni Adem, ey benim peygamber yaptığım Adem'in çocukları, zürriyetleri. Ne kadar dikkat çekici bir ifade. Ey Müslüman, kendini basit görme, kendini temelde, esasta nereye bağlı olduğunu, hangi sıfatı taşıyan bir zatın zürriyetinden geldiğini unutma. Bu tabir Kur'an'dan kaynaklı. وَلَكَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adem. Adem'in çocuklarını, Adem'in zürriyetini muhakkak surette tekrim ettik, yani şereflendirdik, değerlendirdik, üstün kıldık. Kerreme, yükerrimu, tekrim Arapça. Kerem kelimesini bilmeyenimiz yok, kerem. İkram kelimesini de bilmeyen yok. İkram, kerem, ikram, mükrem, mükremin, keramet. Bakın hepsi bu kelimeden geliyor. Keramet kelimesini bilirsiniz. Kerem kelimesini bilirsiniz. Zülcelali vel ikram. İkram kelimesini bilirsiniz. Hepsi kerem kelimesinden geliyor ki Allahu Teala biz diyor Adem'in çocuklarını, Beni Adem'i, Hazreti Adem'in zürriyetini, soyunu, sülalesini, beşeriyet adını verdiğimiz diyor Beni Adem sıfatını taşıyan insanları keremlendirdik, şereflendirdik, değerlendirdik, kıymetlendirdik, onlara mahlukatın içinde çok özel bir yer verdik. Özel bir yer verdik. Kerem, ikram. Demek ki Allahu Teala'nın sayısını yine Allah'ın bileceği kadar yarattığı mahlukatın içinde ikram ettiği, kerem, değer, şeref, önem verdiği tek varlık kim olmuş oluyor siz söyleyin? İnsan. Beni Adem. Acaba Allahu Teala'nın insan dediğimiz, Beni Adem dediğimiz, Adem'in soyundan, zürriyetinden gelen ve kendisine insan denen bu varlığa, insan dediğimiz bu varlığa Allah'ın en mühim ikramı ne olabilir? İkram. Hayvanlar da Allah'ın mahlukatı. İnsanlar da Allah'ın mahlukatı. Ama Cenab-ı Hak hayvanlara kerem, ikram, keramet verdiğini ifade etmiyor. İnsanlara diyor bu keremi, bu ikramı yaptık. Hayvanlarla insanlar arasında beslenmek bakımından yemek, içmek, uyumak, yatmak, kalkmak, gezmek, dolaşmak bakımından hayvanlarla insanlar arasında ciddi bir fark olmadığı halde çok önemli bir fark var. Nedir? Hayvanlara verilmeyip de insanlara verilen bir şey var. Niye hayvanlara verilmemiş de insanlara verilmiş? Bu Allah'ın ikramıdır. Kim ne diyecek? Yani bir insanın hayvan değil de insan olarak yaratılmasında dört bacaklı bir hayvan değil de iki bacaklı bir insan yaratılmış olmamızda bizim bir katkımız, siparişimiz, bizim bir müdahalemiz var mı yok mu? Yok, Allah dileseydi seni de dört bacaklı bir hayvan yaratabilirdi. Allah'ın sana borcu mu var? Yani insan da yaratabilirdi, hayvan da yaratabilirdi. Ama hayvan değil de insan yaratması, hayvana vermediği akıl cevherini, bakın akıl, hayvana vermediği akıl cevherini sana vermesi, Allah'ın lütfu, Allah'ın keremi, Allah'ın ikramı değil midir ey insan? Yani sen şu kafatasının içindeki aklını para ödeyerek mi aldın? Ücret ödeyerek mi aldın? Sipariş vererek mi aldın? Kendin mi istedin de aldın? Yok, Allah verdi. Senin bir katkın, ücretin, alakan yoksa, doğrudan doğruya sana birisi ücretsiz, karşılıksız bir şey veriyorsa, bunun adına ne denirse söyleyin. İkram. وَلَكَدْ كَرَّمْنَا بَنِ آدَمْ Şu ayet-i kerime ne güzel ya Rabbi, ne güzeldir. Demek ki insan olarak yaratılmak başlı başına bir ikramdır. Meseleye böyle bakmak lazım. Çünkü akıl nimeti ve akıl cevheri çok özel bir Allah'ın verdiği, ikram ettiği bir cevher olarak insanlara ikram edilmiştir. Nitekim verdiği aklı, vermiş olduğu aklı Cenab-ı Hak soruyorum size, isterse alır mı almaz mı? Sesiniz çıkmıyor. Alır, tımarhaneler deliyle dolu. Gidin bakın. Eğer içinizde akıl nimetinin ne olduğunu, ne kadar önemli bir ikram olduğunu anlamak isteyenler varsa, Bakırköy Akıl Hastanesi'ne gitsin, Allah için bir saat dolaşsın. Eğer içinizde Bakırköy Akıl Hastanesi'ne gitmeyen varsa, vallahi ben o adama acırım. Aklın ne olduğunu bildiğini söyleyemez bana. Git de orada göresin akıl neymiş. Bizim Müslümanlarımız ibret almak hususunda dünyanın en geri sırasındadır. Ya akıl ne kadar önemli bir nimettir, bunu nasıl anlayacaksın? Akıl hastanesine gidersen bunu anlarsın. İçinizde gidenler Allah için parmak kaldırsın. Bakıyorum. Maşallah epey giden var, Allah razı olsun. Çok mühim. Hepinizin gitmesini rica ediyorum. Gidin ki akıl neymiş göresiniz. Bir sağlığın, sıhhatin, sıhhat dediğimiz bir şey var. Elimizin, ayağımızın, gözümüzün, kulağımızın, dilimizin, damağımızın, dimağımızın, beynimizin, akciğerlerimizin, iç organlarımızın sağlıklı olduğunun farkında mıyız? Veya bunun önemini, kıymetini biliyor muyuz? Sağlığın kıymetini anlamak için nereye gitmek lazım? Siz söyleyin. Hastanelere. Sırf ziyaret etmek lazım. Sağlığın, sıhhatin, sağlıklı olmanın kıymetini, önemini anlamak için gidin de inim inim inleyen hastaları gidin görün Müslümanlar. Niye ibret almıyor bu insanlar? Niye şükür etmek için bunca ibretlerden, bunca hikmetlerden kendine pay çıkarmıyor bu insanlar? Hep şikayet halinde bu insanlar. Halbuki mümin devamlı olarak hangi hal üzere olacak siz söyleyin. Şükür hal üzere olacak. Şikayet üzere olan bir Müslüman asla kamil Müslüman olamaz. Müslüman umudunu kaybedemez, şikayet halinde olamaz. Sabırlı, şükürlü, tahammüllü, ibret alan, örnek alan, ders alan, sürekli Allah'a şükreden bir iradenin insanı olacak. Bu açıdan bakarsanız bize Müslüman denir mi, denmez mi? Vallahi tartışılır. Ben kendi nefsimi söylüyorum. Şükür. Şükür halinde olmak için ne yapmak lazım? Bakın bunu da Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, eğer Allah'a şükreden bir insan olmak istiyorsanız, sizden daha aşağıdaki insanlara bakınız. Sizden daha aşağıdaki insanlara bakınız. Ben bunu şöyle anlıyorum veya şöyle anlatıyorum. Mercedes arabaya binen adam, hani misal olsun diye söylüyorum, reklam olsun diye söylemiyorum. Mercedes arabaya binen bir insanın haline şükretmesi için o arabanın değerinden daha düşük bir arabaya binen adama bakması lazım mı değil mi? Yerli arabaya binen adama bakması lazım. Allah'a şükür, bak ben daha sağlıklı, daha sıhhatli, daha kuvvetli bir arabaya biniyorum. Ya Rabbi sana şükür olsun demesi için kendinden biraz daha aşağıdakine bakması lazım. Yerli arabaya binen adamın da şükretmesi için yaya yürüyen adama bakması lazım mı değil mi? Yaya adama bakması lazım. Ya hamdolsun ya Rabbi sana, ben de bir arabaya binmişim. Bak ben, benim gibi arabaya binemeyen, yolda yürüyen de var. Yani yaya yürüyenlere bakması lazım. Daha biraz aşağıya bakması lazım. Yaya yürüyen adamların da şükretmesi için bir bacağı sakat adamlara, siz söyleyin, sakat adamlara bakması lazım. Ya Rabbi sana hamdolsun ben hiç olmazsa sağlamım yürüyorum demesi için. Koltuk değneğiyle yürüyen adama bakması lazım. Koltuk değneğiyle tek bacak yürüyen insanların da şükretmesi için siz söyleyin kime bakması lazım? Kötürüm kötürüm iki bacağı olmayan adamlara bakması lazım. Kötürüm adamın belden aşağısı olmayan insanların da şükretmesi için kime bakması lazım? Bak düşünemiyorsunuz, bir aşağıyı bulamıyorsunuz. Ya sakat, daha beterleri var. Komaya girmiş insan var, felç olmuş insan var. Aklı çıkmış insan var, beyni gitmiş insan var. Bitkisel hayata girmiş insan var. Anasını babasını tanıyamayan hastalar var. Öyle mi değil mi? Daha aşağıya, daha aşağıya. Bizim insanımız niye şükredemiyor? Aşağıya bakamıyor. Daha zor durumda, daha kritik durumda, daha yokta, daha sıkıntıda, daha aşağıda. Oraya bakacaksın ki şükreden bir kul olasın. Hep yukarıya bakıyor. Onun için Allah'ın ikramlarını, Allah'ın keremlerini, Allah'ın nimetlerini görebilmek için daha aşağıda, daha sıkıntıda, daha zorda, daha belada, daha eziyette, daha çilede olan adama bakacaksınız. Bunun ölçüsü müdür? Başka bir ölçüsü yoktur. Yoksa tabii yeryüzünde milletler de insanlar gibidir. Bir insan her zaman sağlıklı olamayabilir. Hastalandığımız günler oluyor, sıkıldığımız, sıkıntılara düştüğümüz günler oluyor, ağladığımız günler oluyor, sızladığımız günler oluyor. Ama arkasından sevindiğimiz, güldüğümüz, hoşlandığımız günler de oluyor. Milletler de böyledir. Milletlerinde güzel günleri olur, kötü günleri olur, sıkıntılı günleri olur. Milleti bazen Allah sıkar, bazen genişletir, bazen daraltır, bazen ferahlatır, bazen canına okur. Ama her halükarda sabırlı, şükürlü, imanlı ve Rabbül Alemine şükredici olmak lazım. Bazen insanın maddi değerleri elinden alınır, bazen manevi değerleri elinden alınır, olur. Bunlar imtihandır. Allah-u Teala sabrımızı, tahammülümüzü, şükrümüzü, imanımızı ve bunların kuvvetini, kudretini bize göstermek istiyor. Yoksa Cenab-ı Hak istese kimin haddine bakayım iman etmesin? Eğer Allah-u Teala isteseydi yeryüzünde bir tane kafir olur muydu, olamaz mıydı soruyorum. Kimse kafir olamazdı. Hepiniz inanacaksınız deseydi, Allah böyle bir iradeyi ortaya koysaydı, bu sonsuz kudretin emrine karşı gelip acaba onu inkar edecek bir adam çıkabilir miydi? Vallahi çıkamazdı. Öyle istemiş, öyle serbest bırakmış. Dileyen inansın, dileyen Allah'ı inkar etsin, Dileyen cennet var desin, dileyen yok desin. Ne cennet ulan diyor, ahiret diye bir şey yok. Geçen birisi. Kökünden inkar. Tamam. Eğer o adamın inkarına Allah müsaade etmeseydi, o adamın ağzı, dili, kelimeleri hareket edebilir miydi, edemez miydi? Edemezdi. Sen bunları ibretle göreceksin, sabırla, şükürle gayretini devam ettireceksin. Canım işte başımıza ateş yağıyor, yağacak. Camilere şöyle oluyor, olacak. Ezan-ı Muhammedilere olacak. Kur'an-ı Kerimlere sataşılacak. Hazreti Peygamber Efendimiz Kabe'nin hemen yakınında, o zaman beş vakit namaz farz değildi. Biliyorsunuz beş vakit namaz Miraç mucizesinden sonra farz kılındı. Hepiniz bunları biliyorsunuz. Ama Efendimiz İbrahim Aleyhisselam'dan kalan bir namaz kılardı. İbrahim Aleyhisselam'dan, gerçi bütün peygamberlerde var. Beş vakit namazdan evvel Efendimiz günde, o zaman siz söyleyin kaç rekat namaz kılardı? İki rekat. Bunu da mümkün mertebe fırsat bulursa Kâbetullah'ın yanında, yakınında o namazı kılmaya çalışırdı. Mümkün mü? Kâbe'ye yaklaşamazdı. Kainatın efendisini Kâbe'ye yaklaştırmıyorlar. Olur, bunlar olur. Olmuş zaten. Bir seferinde biliyorsunuz bir fırsatını bulmuş, Kâbe'ye yakın bir yerde, Beytullah'ın hemen civarında, yakınında İki rekat namaz kılarken, hepinizin bildiği gibi Ebu Cehil dediğimiz cehaletin, şirkin, küfrün ve cahilliğin babası, başı olan bu adam, tam secde halindeyken Allah'ın Resulü gelip secdedeki başının üstüne bir devenin işkembesini, pisliğini, tam secde halindeyken Allah'ın Resulü gelip secdedeki başının üstüne bir devenin işkembesini, pisliğini başından aşağı döktü mü, dökmedi mi? Döktü. Bunları biliyorsunuz. İçinizde hiç böyle bir işkenceye tabi olan var mı? Soruyorum. Daha niye umudunu kesiyorsun be Müslüman? Daha niye moralini bozuyorsun? Daha niye şükür etmiyorsun? Daha niye şikayet ediyorsun? Kainatın efendisi senden 100.000 kat daha çok azaba, ızdıraba, sıkıntıya sokulmuş. Onun için bütün bu olayları sabırla, ibretle, hikmetle, gücümüz kadar, kuvvetimiz kadar, imkanımız kadar, sorumlu olduğumuzun şuuruyla ağır ağır devam ettireceğiz. Allahu Teala isteseydi kimseyi camiye, kimseyi kitaba, kimseyi Kur'an'a sataştırmazdı. Bu senin işin değil. Benim de işim değil. Allah onu da imtihan ediyor, seni de imtihan ediyor. Eğer bir savaş olmasaydı, muharebe olmasaydı, çatışma olmasaydı, böyle bir savaş hadisesi, olayı olmasaydı, kim şehit olacaktı, kim gazi olacaktı, kim rütbe sahibi olacaktı, kim çeşit çeşit makamlara, mevkilere, derecelere kavuşabilir? Demek ki derece almak için, makam almak için, puan almak için, derecesinin yükselmesi için, rütbesinin, Maraşal rütbesine yükselmesi için mutlaka neyin olması lazım, siz söyleyin? Savaşın olması lazım. Savaş yoksa maraşal olmak yoktur. Derece almak yoktur. Şehit olmak yoktur. Bütün bunların sebepleri var, hikmetleri var, manaları var. Aleme, olaylara, eylemlere, hadiselere ibretle, hikmetle, dikkatle bakmamız icap ediyor. Her olayın içinde kendimize alabileceğimiz paylar var, hisseler var, ibretler var. Allahu Teala fe'tebiru ya ulil ebsar. Ey basiret sahipleri, ey akıl sahipleri, ey gönül sahipleri, olaylardan fe'tebiru, ibret alın diyor Cenab-ı Hak. İbret alın. İbret almak hepimizin bildiği bir şeydir. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adem. İşte bütün bu ibret alma, ders alma, olayları değerlendirme, etrafımızı, eşyayı, tabiatı, maddeyi, mahlukatı değerlendirme kabiliyetini yalnız insana vermiş Cenab-ı Hak. İnsandan başka kainata mana verecek, eşyaya mana verecek, dünyaya mana verecek bir varlık yoktur. Bu da Allah'ın bize ikramıdır. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adem ayeti bunu çok açık şekilde ifade ediyor, beyan ediyor. Allah-u Teala verdiği bu ikramı elimizden almasın inşallah. Akıl nimeti çok önemli. Allah'ın Celle Celaluhu ikinci ikramı, hepiniz biliyorsunuz, akıldan sonra Allah'ın bir insana verdiği en mühim ikram nedir desek, acaba ne cevap verirsiniz? İman, Allah razı olsun. Bir kardeşimiz söyledi. Akıl nimetinden sonra bir insana Allah'ın verdiği en büyük nimet, vallahi imandır, iman, iman, iman. Çok mühim. Hadi gelin, imanımızın bir anahtarı olan bir kelime-i şehadeti beraber okuyalım. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. Allah razı olsun. İman. Ne kadar mühim bir hadisedir. İmandan daha ağır, daha ağırlığı bulunan hiçbir cevher yoktur. Kainatı terazinin bir gözüne koyun, öbür gözüne de kelime-i şehadeti koyun, siz söyleyin, hepsinden vallahi ağır gelir. İman deyip geçmeyiniz. Bütün varlıkların, mahlukların, kainatın, aklımıza gelen gelmeyen bütün varlıkların neticesinde işte bu iman cevheriyle ölçülecek ve değerlendirilecek. Her zaman söylüyoruz. Bunun önemi anlaşılsın, insanlara iman aşılayalım, İslam aşılayalım, ürkütmeyelim, korkutmayalım, kaçırmayalım, adamın sabrını taşırmayalım, mümkün mertebe bu mübarek kelimeyi, kelime-i şehadeti, imanı ona mutlaka bir yerinden, bir damarından, bir ayarından bulup onu ona aşılayalım gayreti için söylüyorum. Misal olsun diye arz edeyim, her zaman dediğimiz gibi. 90 yaşına gelmiş bir gayrimüslim düşünün. Öyle ya, var şimdi. Geçenlerde Eminönü'nde bir esnafın dükkanında bir Rum'la tanıştım. Adı da Yani, Yani Baba diyorlar. 96 yaşında, vallahi daha beli bükülmemiş, dimdik ayakta. Yani Baba. Beni de tanıttılar işte falan, hoca filan. Adam kalktı, elime ayağıma sarılıyor. Gayrimüslim. Rum yani. Öyle saygı, öyle sevgi gösterdi ki etkilenmedim diyemem. Ya Rabbi dedim, şu adama iman nasip edesin. Ne diyeyim başka? Şimdi bu adam 96 yaşında. Gayrimüslim. Tabii Müslüman olmamış, abdest yok, namaz yok. Domuz etiyle beslenmiş, şarap içmiş tabii haliyle. Her türlü yaşamış. Ama bu adam, hepiniz biliyoruz, bilmemiz lazım bunları. Bu 96 yaşındaki bu gayrimüslim, bu Yani Baba, bu Rum insan, gayrimüslim insan, Allah nasip etse de, hidayet nasip olsa da, kelime-i şehadeti getirse, bu kelime-i şehadetin içindeki manaları kalbiyle tasdik etse, ağzıyla da aynen demin okuduğumuz gibi bu kelime-i şehadeti ikrar etse, söyleyebilse, ifade etse, soruyorum, bu adam Müslüman olur mu olmaz mı? Vallahi Müslüman olur. Müslüman olduktan sonra arkasındaki 96 yıllık bütün günahları anında silinir, anasından doğduğu gün gibi olur. Şu imanın önemine bakın. Bunu böyle bilmek zorundayız. Diyelim ki bu adam nasip oldu, hidayet Rabbim ikram etti. Demin dedik ki en büyük ikramların birisi de imandır. İmanı ikram etti, kalbine bir yakınlık, arzu, istek uyandı. Birisi de bunun Müslüman olmasına sebep oldu. Neyse, o da ayrı bir mükafat. Gitti, müftülüklerden birisine müracaatını yaptı. Şahitlerin huzurunda eşhedü kelimesini çekti, imanını ikrar etti, Müslüman oldu. Tamam. Arkasından arabasına bindi diyelim, kullanıyorsa kendisi direksiyon başında, değilse şoförüne, evladım beni eve götür. Hani bir dakika evvel gayrimüslimdi, Müslüman oldu, arabasına bindi, beni eve götür diyor. Ne yapacak? Evde bir gusül abdesti. Öyle ya, Müslüman olan adamın evvela ne olması lazım siz söyleyin? Boy abdesti alması lazım. Tepeden tırnağa bir boy abdesti diyoruz. Gideyim evimde bir boy abdesti alayım, yıkanayım, temiz elbiselerimi giyeyim, arkasından hangi namaz geliyorsa, öğlenden sonra ise ikindi geliyor deme, ikindiden sonra akşam gel. Hangi namaz geliyorsa o namaza hazırlanayım niyetiyle, kalbinde bu niyeti taşıyarak arabasına binip giderken yolda bir kaza geçirip anında vefat etse, adam ölse, 5 dakika evvel gayrimüslimdi, iman etti, bu niyette arabasına bindi eve giderken kazada öldü. Bu adam kıyamette, ahirette siz söyleyin, doğrudan doğruya nereye gidecek? Vallahi cennete gidecek. Bunu bu hale getiren cevher nedir? Soruyorum. İman, iman, iman. Görüyor musunuz? Müslüman olduktan sonra, kelime-i şehadeti getirip de Müslüman olduktan sonra Allah o adamın geçmişine vallahi bakmıyor, süngeri çekiyor. Müslümanlar ne olur? Bu noktalara dikkat edelim. Elektrik yok. Alt kata, alttaki katımıza cemaat alamayacağız. Elektrik yok diyor Şaban hocam. Mümkün mertebe sıklaşıp bütün cemaati buraya alacağız. Hadi gayret, Allah razı olsun, sıkışalım. İyice sıklaşalım çünkü aşağıda çok cemaat var. Evet, Allah razı olsun Cenab-ı Hak bütün lütuflarını, ikramlarını, ihsanlarını üzerimizden almasın inşallah. Değerli kardeşlerim, mümin insanlar, şerefli insanlar, değerli insanlar, Allah'a sınırsız hamdolsun ki, şükrolsun ki bundan bahsediyorduk zaten. Hepimiz aklımız başımızda. Yani akıl nimetimiz, elhamdülillah Allah'ın verdiği akıl nimeti yerli yerinde alınmamış, arızalanmamış. Geçen gün bir hastadan bahsettiler. Erken bunama diye bir hastalık varmış. Allah kimseye vermesin. Erken bunama. Şizofreni. Yavurcası. Şizofreni. Erken bunama. Adam şu anda 68 yaşında, beyin hücreleri ölmeye başlamış, 8 yaşındaki çocuğun yaptıklarını yapıyor. 8 yaşında beynindeki hücreler yavaş yavaş ölmeye, bozulmaya, çözülmeye, dökülmeye başlamış. 68 yaşındaki adam 8 yaşındaki çocuk gibi gülüyor, hopluyor, atıyor, tutuyor. Ne felaket görüyor musunuz Müslümanlar? Ne namazı hatırlıyor, ne geçmişini hatırlıyor. Beyninden silinmiş, silinmiş 8 yaşlık çocuk. Gide gide diyor hücreler öle öle 8 aylık yavru haline gelecek. Görüyor musunuz? Hadi gelme şükretmeyin bakayım şimdi. Aşağıdakileri görün ki halinize şükredesiniz. Devamlı yukarıya, yukarıya, yukarıya bakmak, ibret almak için olursa caizdir, örnek al ama hırsla, ihtirasla devamlı yukarıya bakarsanız zalim olursunuz, şükretmez hale gelirsiniz. Yoksa tabii yukarıya bakacağız. İbret almak için, örnek almak için, yükselmek için, daha fazla, daha gelişmek için. O ayrı bir olay. O konuya temas etmiyorum. Zaten o da dinimizin icablarından birisi. Vallahi kainatın efendisi ne diyor? Men istevâ yevmâhu fehüve mağbûnün. Ciddi bir hadistir bu. Çarşambasıyla perşembesi aynı geçen insan Allah katında zarardadır. Hani çarşamba gününüzle perşembe gününüz aynı geçiyor. Hiçbir tekamül yok, ilerleme yok, artış yok, üretim yok, fazlalık yok, fazla bir değer yok. Eşit geçmiş, zarardasınız diyor. Demek ki daha ileriye, daha gelişmeye, daha yükselmeye, daha tekamül etmeye Müslümandan daha mecbur insan yok. Müslümanın iki günü bile, belki iki saati bile aynı geçmemesi lazım. Sürekli ilerlemede, sürekli artışta, sürekli büyümede gelişmesi lazım, yürümesi lazım. Tabii bunun zemini olacak, bunun sistemi olacak, bunun eğitimi olacak. Eğitimsiz bir adam nasıl ilerleyecek, nereye ilerleyecek? O da ayrı bir dava. İnsanlar nasıl üretici olacak, nasıl gelişecek, nasıl yükselecek? Bakın mesela, hepiniz biliyorsunuz zaman zaman söylüyorum, söylemeye devam edeceğiz. Almanya'ya bizim çalıştıramadığımız, kendilerine iş bulamadığımız, fabrika yapamadığımız insanları 1960 yılından beri milyonlarca insanı Avrupa'ya, daha çok da Almanya'ya gönderdik mi göndermedik mi? Ne dedik? Biz bunları çalıştıramıyoruz, al da ey Alman sen çalıştır. Öyle mi değil mi? Biz çalıştıramıyoruz, biz fabrika kuramıyoruz, biz bunlara bir imkan tanıyamıyoruz. Ey Almanya, şu bizim insanlarımızı, Anadolu insanlarını, şu işçileri al da çalıştır diye hepsini Almanya'ya gönderdik. Bunun lamıcını yok. Ama bakın o insanlar, bugün yapılan araştırmalarımız var elimizde, araştırmalarımız var. O tarihten itibaren Almanya'ya gönder, bu eğitimsiz, vasıfsız, okumamış, eğitim görmemiş insanlar oldukları halde Almanya'ya, Avrupa'ya gönderdiğiniz bu insanların şu anda %40'ı işçi olmaktan çıkmış, işveren haline gelmiş. İşveren ne demek? Fabrika kurmuş, atölye kurmuş, market açmış, pazar açmış, üretici hale gelmiş. Hatta bu sene siz de biliyorsunuz Almanya'da Konya'dan gitmiş orada çalışan bir insanımız, Alman iş adamları, dünyanın en mühim adamları bu adamlar, iş adamları Almanya, bir numara dünyada. Alman iş adamları arasında bu sene birinciliği kazanan bizim insanlarımızdan birisi mi değil mi, duymadınız mı? Şahin Holding'in sahibi. Allah kamil iman nasip etsin inşallah. Kemal Şahin adında bir kardeşimiz Alman iş adamları arasında vallahi birinci geldi. Peki bu insanlar Almanya gibi bu iş disiplini olan muazzam teknolojik bir ülkede disiplinli iş dünyasının en mükemmel zemininde bu bizim eğitim bile görmemiş bu insanlarımız Almanya'da başarılı oldular, işveren oldular. Alman iş adamları arasında birinciyi kazandılar da niye bu bizim memlekette bu adamlar ilerleyemediler? Şimdi soruyorum, burada kabahatli olan insanlarımız mı, sistem mi, ne dersin? Vallahi sistemdir. Bu insanlar demek ki gerizekalı değil, demek ki başarısız değil, beceriksiz değil, aptal değil, enayi değil. Değil efendim insan. Almanya'da bunlar tekamül edebildi, işveren oldu, mağaza açtı, atölye açtı da niye kendi yurdunda muvaffak olamadı? İnsan aynı insan. Demek ki yanlışlık insanımızda değil, sistemin kendisinde. Ben bunu her yerde tartışmaya hazırım. Her yerde. İnsanımıza eğitim verdiğiniz zaman, destek olduğunuz zaman, önünü açtığınız zaman, fırsat verdiğiniz zaman, kudret verdiğiniz zaman, ruhsat verdiğiniz zaman, eğittiğiniz zaman, okuttuğunuz zaman dünyanın bir numaralı insanı olmaya hazırdır. Bunu ispat etmeye kadiriz. Tarihimiz buna kafi. Tarihimiz buna kafidir. Onun için demek ki ilerlemenin de sistemle çok yakından alakası var. İnsanların aklını, beynini serbest düşünmek, serbest konuşmak, serbest hareket etmek için çok geniş imkanlara, geniş bir platforma insanları yaymanız lazım. Baskı yapmayacaksınız, zor tutmayacaksınız, dayatmayacaksınız, benim gibi düşüneceksin demeyeceksiniz. Düşünme serbest olacak, davranma serbest olacak. İnsanların beynini, aklını, idrakini kendi anlayışıyla, hayatıyla, işiyle, toprağıyla, mekanik sistemlerle birleşmesine müsaade edeceksiniz. Köstek olmayacaksınız. Allah-u Teala bize de inşallah bu yolların en mükemmelini ikram etsin inşallah. Kalkınan milletlerin, üreten milletlerin, insanlığa hizmet panayırları, hizmet fuarları kuran milletlerin üstüne çıkmaya Allah bizi muvaffak eylesin inşallah. Ezan okununca haber verin, uzatmayayım, hava soğuk. Okundu mu? Niye söylemiyorsunuz? Allah-u Teala verdiği nimetleri, akıl nimetini, iman nimetini elimizden almasın inşallah. Elektriğin kesik olması vaaz-ı nasihatımızın düzenini bozdu, ayarını bozdu. Hatta hazırladığım notları size arz etmenin akışını değiştirdi. İnşallah haftaya elektrikte bir arıza olmaz da önümdeki dersin başında okuduğum ayet-i kerimenin tamamını sizlere arz etmeye fırsat buluruz. Hak Teala yolundan, gönlünden bizi ayırmasın. Kulluğundan bizi ayırmasın. Rahmetinden, rızasından bizi ayırmasın. Ülkemize, bölgemize, milletimize, dünyamıza sulh ve sükun ihsan eylesin. Müslüman olanlara ebediyen dünyada ve ahirette saadet, olmayanlara da hidayet nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.